Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in.